Pierwsza kolejka, zawsze na zdrowie. Druga, to na pierwszą odpowiedź. Wypij teraz, jak ja to robię. Wódka nie trutka, wie każdy człowiek. Powiedz, powiedz, czy nie jest spoko? W Polsce numerem jeden jest alkohol. Żadna faza, żadna używka. Nie umywa się do piwka, sprawdź. Nie chodzi o to, by chlać, chodzi o toast. Zobacz ilu ludzi dookoła. Nie potępiam tym kawałkiem zioła, lecz promuję żyto z polskiego pola. Na świecie znają Wałęsę i Chopina. Ten pierwszy niestety swojej wódki nie ma. Tu się raczej nie wylewa za kołnierz. Kumasz bracie, to kufel podnieś. Wódka, wino, koniak, browar, whisky, likier, wyborowa. Instrukcje każdy dobrze zna. Toast i do dna. Wszyscy razem, do dna. Głośniej, do dna. Jeszcze raz, do dna. Wszyscy tutaj, do dna. Hej, ty, patrz, to stara szkoła. Łokciem w denko, pijemy toast. Dalej jedziem, chcesz zagryźć śledziem. Jakoś to będzie, nie wiesz? Nie bądź zmarnowany, przegryź grzybkiem marynowanym. Toast pijemy, więc nie podpieraj ściany. Dalej gramy, wymyślaj intencje. Pijemy zawsze za coś, masz preferencje? Pijemy zawsze za coś, albo na odwagę, za zdrowie, albo za to, że damy radę. Mówisz przerwa? Jaka przerwa? Nikt nie wypije tyle, co rezerwa. Ale uważaj, by nie przeholować. Nie chcemy nikogo reanimować. Nie strzel do własnej bramki gola. Pij rozsądnie, toast! Wódka, wino, koniak, browar, whisky, likier, wyborowa. Instrukcje każdy dobrze zna. Toast i do dna. Wszyscy razem, do dna. Głośniej, do dna. Jeszcze raz, do dna. Wszyscy tutaj, do dna. Do dna. Do dna. Do dna. Do dna. Pijemy do rana. Od popołudnia, zacznij powoli, nie wyjdź na durnia. Mieszko się może na scenie wydurniać, ale niech cię nie pokona wódek wytwórnia. Pijemy za nasz dom i za miasto, za dobre imprezy, na których jest ciasno. Za to, że jeszcze widzę jasno. Uważaj na bimber, bo skończysz z jaskrą. Albo z czymś gorszym, miej otwarte oczy. Rzuć czasem toast, co ludzi zaskoczy. Dawaj radę, ja wspieram biesiadę. Jeszcze dziś wasze zdrowie wypić dam radę. Dam radę za Polskę, walę prosto z mostu. Ej gościu, mogę pić nawet za kościół. Za to by wyszło, za lepszą przyszłość. Za to byśmy byli blisko, toast! Wódka, wino, koniak, browar, whisky, likier, wyborowa. Instrukcje każdy dobrze zna. Toast i do dna. Wszyscy razem, do dna. Głośniej, do dna. Jeszcze raz, do dna. Wszyscy tutaj, do dna. Wódka, wino, koniak, browar, whisky, likier, wyborowa. Instrukcje każdy dobrze zna. Toast i do dna. Wszyscy razem, do dna. Głośniej, do dna. Jeszcze raz, do dna. Wszyscy tutaj, do dna.